تمہیں حق سے ملانے آج راہ پر آنے والا ہے. مبارک بد نصیبوں کو, مبارک ہو غریبوں کو, جہاں میں بے بسوں کا سایہ گستر آنے والا ہے. گناہ گاروں نہ گھبراؤ, سیاہ کاروں نہ غم کھاؤ, گناہ گاروں نہ گھبراؤ, سیاہ کاروں نہ غم کھاؤ. سنو مجدہ شفیع روز محشر آنے والا ہے. علیک صلا علیک صلا علیک صلا علیک صلا حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ. علیک صلا علیک صلا علیک صلا علیک صلا. لیے پرچم اتر آئے ہیں جبریل آسمان سے آج, جہاں میں آمینہ بی بی کا دل بر آنے والا ہے. کرو گھر گھر چراغاں سبز, پرچم آج لہراؤ, مچاؤ مرحبا کی دھوم, دل بر آنے والا ہے. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, رہبر کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, دلبر کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, آقا اکبر کی آمد مرحبا. مچاؤ مرحبا کی دھوم, دل بر آنے والا ہے. مچاؤ مرحبا کی دھوم, دل بر آنے والا ہے. اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں, اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو. مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے. علیک صلا علیک صلا علیک صلا علیک صلا حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ. علیک صلا علیک صلا علیک صلا علیک صلا. مبارک غم کے مارو غم, غلط ہو جائیں گے سارے, حبیب حق مداوا بن, حبیب حق مداوا غم کا لے کر آنے والا ہے. جہاں میں ظلمتوں کا چاک ہوگا آج سے سینہ, خدا کے فضل سے ماہ منور آنے والا ہے. مبارک ہو حلیمہ سعدیا تجھ کو مبارک ہو, مبارک ہو حلیمہ سعدیا تجھ کو مبارک ہو, تیری گودی میں کل عالم کا سرور آنے والا ہے. علیک صلا علیک صلا علیک صلا علیک صلا حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی یا رسول اللہ, حبیبی اللہ, حبیبی یا رسول اللہ. علیک صلا علیک صلا علیک صلا علیک صلا. اٹھو تعظیم کی خاطر کے گھر میں آمنہ کے اب ولادت کا وہ لمحہ کیف آور آنے والا ہے، اٹھاؤ سبز پرچم اور چلو سب آمنہ کے گھر، اٹھاؤ سبز پرچم اور چلو سب آمنہ کے گھر، لٹانے رحمت حق کا پیغمبر آنے والا ہے، تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطا، تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطا، چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے، علیک صلاح علیک صلاح علیک صلاح علیک صلاح حبیبی یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، علیک صلاح علیک صلاح علیک صلاح علیک صلاح علیک صلاح علیک صلاح. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، صلاه وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صل على نبينا صل على نبينا صل على محمد صل على شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. آئے گے حضور آئے گے، آئے گے حضور آئے گے، کے غم سارے آئے.